بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سوره مبارکه سبا دارای 54 آیه 6 رکوع در ترتیب تلاوت 34 سوره است و در ترتیب نزول 58 سوره است. بعد از سوره مبارکه لقمان نازل گردیده. مجموع کلمات سوره مبارکه 883 است و مجموع حروف 4512 می باشد. سوره مبارکه چون سوره مکی است، بنان باز هم در برگیرنده مسائل اصول اسلامی است که عبارت از توحید و رسالت و معاد است. و خلاصه می شود سوره مبارکه به حمد و ستایش الله جل و جلاله که مالک آسمان ها و زمین است و مقلب نظام است. دو، انکار مشرکین را در زندگی از زندگی مجدد که به ذکر بلا و ربی لتأتینکم آمدن قیامت را تأکید و رد میکنه عقیده مشرکین را. رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم را تصدیق میدارد. و ذکر داستان حضرت سلیمان و داوود علیه ما سلام و ذکر نعمات الهی به اهل شهر سبا، یادآوری نعمات را در حقیقت به جامعه اسلامی پیشکش میکند. سوره مبارکه به ذکر ادله و وجود الله جل جلاله و وحدانیت او و ای که سر انجام رسوایی از اهل عناد و از اهل تکذیب خواهد بود، تثبیت میکنه هویت دینی مؤمنین را. سوره مبارکه عمومیت رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم را با ذکر اتباع مؤمنین و با ذکر از اینکه کفار همیشه مطرفند، کفار همیشه معاند هستند و اونها را خداوند متعال خام خواه در رابطه به این موضوع مورد بازخواست قرار میدهد، تصدیق میدهد رسالت پیغمبر و عمومیت آن را. همچنان سوره مبارکه فرا میخواند جامعه انسانی را به اندیشیدن در رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم که صادق است و در بدل امر تبلیغش از شما کدام مزد را هم نخواسته است. همچنان در اخیر همه مشرکین را که عبادت غیر الله را شروع کردند، اونا را به ذات واحد ولا شریک فرا میخوان تا از شرک دست بردارند. سوره مبارکه تقسیم میشود به نزد بعضی از دوستا و علما به چهار حصه که حصه اول آن از آیه 1 الی 10 بوده که در ابتدای آیه 1 در ابتدا آیه های 1 و 2 دعوای توحید را با ذکر دو دلیل و در آیه 3 اثبات قیامت را ذکر می کند با ذکر آیه 4 بشارت می دهد به اهل ایمان و در آیه 5 دلیل نقلی را به صدق قرآن کریم می آورد و در آیه 6 خبر زجر می دهد منکرین بحث بعد الموت را و در آیه 7 الی 10 تخویف دنیوی می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. همه ستایش ها از هر حامدی که صادر شده و صادر می شود، لله الذی مران معبود بر حق اسرات، له ما فی السماوات و ما فی الارض، که مرعو راست آنچی که در آسمان هاست و آنچی که در زمین است. سوره مبارکه به حمد شروع می شود و قبلا هم ما دیدیم که بعضی از سوره ها به حمد الله جل جلاله شروع شده بود. این سوره هم به مانند او سوره های پنجگانه گذشته شروع می شود که الحمدلله همه ستایش ها از آن الله هست. این نظام وقتی که تو می بینی، دقت وقتی که تو می بینی، نعمت های ظاهری و باطنی را ای مؤمن در خود وقتی که تو می بینی و انگامی که اندیشیدی که این سوره مبارکه حجرات چی نظام، سوره مبارکه احزاب چی نظام را برای تو داد و این سوره مبارکه احزاب چی قانون را برای تو ترسیم و تجسیم کرد، بنان وقتی که به اساس تطبیق از او عدل الهی را در جامعه مشاهده کردی، بنان الحمدلله همه ستایش ها هم از آن الله است که چنین قانون را برات داد. الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، ان اللهی که مرعو راست آنچه که در آسمان ها و زمین است، و له الحمد فی الاخره، و مرعو را ستایش در آخرت. اتو اللهی که در دنیا هم ستایش می شود و در آخرت هم ستایش می شود. و هو الحکیم، ان ذات عظیم است با حکمت است در چی؟ در فعل خود. الخبیر، و آگاه است به همه چیز، به خلق خود در دار دنیا و در سرای آخرت. الله است که یعلم ما یلج فی الارض، میداند آنچه که داخل میشود در زمین، از چی؟ از آب یا از کنزها و ذخایر، و ما یخرج منها، و آنچه که بیرون میشود از زمین. هر آنچه که به زمین داخل میشود جا میگیرد، و هر آنچه که از زمین بیرون میبرد الله با او چی است؟ عالم است. بنان ار عملی که به اساس صحت عقیده و اخلاص به طرف الله جل جلاله بالا می رود، الله با او هم عالم است. و هر عملی که به غیر شریعت الهی و بر خلاف دین صورت بگیره، الله با او هم عالم است. و ما ينزل من السماء، و آنچه که پایین می شود از آسمان، از ملائک، از کسب، از رزق، الله با او کلش عالم است. و ما یعرج فیها، و آنچه که بلند می شود از اعمال صالحه بندگانش، با او هم عالم است. بنان آنچه که پایین می شود از ملائک در زمین، از نعمتها و ذخیره ها، و آنچه که از مخلوقات و کارهای شایسته و کنوز بیرون می برد و مردم از او استفاده می کند، آنچه که از آسمان نازل می شود شریعت الهی، و آنچه که بالا می شود اعمالی که موافق با شریعت الهی بوده باشد، با کلش الله چی است؟ عالم است. و هو الرحیم الغفور، و او به نهایت مهربان و بخشاینده است. الله مهربان هم است و بخشاینده هم است. و قال الذين كفروا، و با این نعمت ها که باید انسان ستایش الله را بکند، و قال الذين كفروا، و گفتند کافرا، لا تأتينا الساعه نمیاد به ما قیامت، لا تأتينا الساعه، و ما قیامت نمی آید. این نعمت ها را کلش اوایی و پوش فکر کرد. قل بگو ای پیغمبر، بلا چرا نمی آید؟ بلا و ربی، قسم از به پروردگار من، لتأتینکم، خامخا می آید به شما او قیامتش که شما منکری آن هستید. عالم الغیب، پروردگاری که داننده چیزهای غیب و پوشیده است، لا یعزب عنه، غائب نمی شود از وی مثقال و ذرتین، مثقال یک ذره فی السماوات ولا فی الارض، در آسمان ها و نه هم در زمین. از او ذاتی که عالم به اشیای پوشیده است، به اندازه یک ذره در آسمان ها و زمین پوشیده نمی باشد. ولا اصغر من ذلک، و ای چیزی خورتر از آن، ولا اصغر من ذلک. ما دیجا ذره را قرآن کریم تعبیر داد، زیرا او موقعیت و او وقت امور مشناد. به این کلمش ولا اصغر من ذلک امروز و آمدهای بعدی را هم مورد خطاب قرار میده که اتم بوده باشه و از او کده خورتر هم. ولا اکبر من ذلک الا فی کتاب مبین، و نه بزرگتر الا فی کتاب مبین، مگری که در کتاب روشن است. الله است که میداند ذرات را که در آسمان ها و زمین است چی کوچک بوده باشه، چی بزرگتر بوده باشد. الا فی کتاب، مگر کل ثبت است در کتاب، مبین که آشکار است، که عبارت از لوح محفوظ است. پیش این دنیایی که به اندازه اتم اگر دیگرگونی و تغییر می خورد، در حقیقت در لوح محفوظ است. پس دقت این نظام را شما بیاندیشید که چقدر دقیق است و چقدر منظم به پیش می رود. این دقت به خاطر چی است؟ به خاطر که محاسبه خوب تر صورت بگیرد. محاسبه چه و غلط می شود در وقتی که دقت در نظام نباشد. یعنی واقعیت را شما ببینید، ارگاه که ما چیزی را منظم به کسی ندهیم، بنان منظم پرسان کرده نمی تانیم، چیزی را پلان نداشته باشیم، پس جواب گرفته نمی تانیم، و در حقیقت ارزیابی صورت نمی گیرد. ارزیابی وقتی می شود که پلان وجود داشته باشد. بنان ایتو یک کتابی است که کوچکترین چیز که به اندازه اتم بوده باشد، در او کتاب ثبت است، در اونجا پلان وجود دارد. بنان حسب اوست لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، تا بدله دهد الله جل جلاله آنان را که ایمان آوردند و کارهای شایسته ای کردند. اولئک لهم مغفرة و رزق کریم، آن جماع ایشان بس مغفرة، بخشش، و رزق کریم و روزی با عزت و گرامی. والذین سعوا فی آیاتنا، آنانی که تلاش کردند در رد آیاتهای ما، معاجزین، نه شکست میخورند، ما را عاجز کرده نمیتونند، از حوزه ما گریز کرده نمیتونند، معاجزین، آنانی که تلاش کردند مقابله کنندگان با ما، معاجزین ما را سقوط دادن نمیتونند. اولئک لهم عذاب من رجز، آن جماع ایشان راست که در رد آیات ما تلاش میکنند، عذاب عذاب من رجز شدید، علیم دردناک. و یرى الذین اوتوا العلم، و ببینند آنانی که داده شده به ایشان علم، الذی انزل الیک من ربک، چیزی را که فرود آورده شد به تو، من ربک از طرف پروردگارت، هو الحق آن راست است، و یهدی الی صراط العزیز الحمید، و هدایت میکنه به سوی رای اللهی که العزیز غالب است، الحمید ستوده شده است. و قال الذین کفروا، و میگن آنانی که کافرند، هل ندلکم علی رجل، آیا دلالت کنیم شما را به مردی که ینبئکم، که خبر دهد شما را، اذا مزقتم کل ممزق، چون پاره پاره کرده شوید با کلی پاره پاره شده، اینکم لفی خلق جدید، آیا شما در آفرینش نو خواهید بود، اینکم هر آن شما لفی خلق جدید در آفرینش نو خواهید بود. گفتن کافران، آیا ما شما راهنمایی نکنیم با او مردی که ینبئکم، خبر میدهد شما را، اذا مزقتم، وقتی که تکت تکه شوید، کل ممزق، با تمام تکت تکه شدن، اینکم لفی خلق جدید، هر آن شما در آفرینش نو خواهید بود. این مردی که چنین گفت را میزند که یک انسان بمیرد، بعد از استخوانش بوسیده شود، با خاک یک جا شود، پس زنده شود، افترا علی الله، افترا کرده به الله جل جلاله، بر بسته به الله جل جلاله کذبا دروغ را، ام به جنتون، یا ای که دیوانه است. این مردی که میگه انسان بار دوم زنده می شود، دو حالت داره، یا به الله دروغ بسته کرده، و یا ای که دیوانه و مجنون است. بلی الذین لا یؤمنون بالآخرته، نه چونین است که پیغمبر به الله دروغ بسته کرده باشد، و یا ای که دیوانه و مجنون باشد. بلی الذین لا یؤمنون بالآخرته، بلکه آنانی که یقین ندارن با آخرت، فی العذاب و الضلال البعید، در عذاب و در گمراهی دور از حق قرار دارن. افلم یرو، آیا نمی بینن و ندیدن، الی ما بین ایدیهم، با آنچه که پیش روی ایشان است، و ما خلفهم، و آنچه که پشت سر ایشان است، من از سماع از آسمان و الارض از زمین، این نشأ، اگر می خواهیم نخسف بهم الارض، خامقا فرو می بردم ایشان را در زمین، او نسقط علیهم کسفا من السماء، یا پایین می انداختیم بر ایشان کسفا پاره من السماء از آسمان. ولی چونین نشد، الله جل جلاله ای آسمان زمین را با وصفی که همیشه مورد هجوم قرار داشته می باشد، یعنی از نظر علمی، از لحظه ای که انسان تیر می کند در سر از زمین و در زیر چتر از آسمان، مورد هجوم و اصابت قرار داشته می باشد، آیا انسان ها نه اندیشیدن؟ یک بار فکر نکردن که چی رقم حساب است؟ اگر این نظام منظم اتمسفیر با چی شکل عجیبی است؟ اگر خواسته باشد این نظام آیستا آیستا این نظام اتمسفیر به طرف بالا می رود. از نظر علمی این نظام به طرف بالا می رود. خداوند متعال در این نظام زمین اتو یک قوه را گذاشت، ای را نمیگذاره بالا برود. حفظش میکنه. و حفظی از این زمینه مساعد میکنه که تا که ذرات آفتابی که به ما میخورد ای را هم تصفیه بکند، فلترش بکند به ما. چیزی که از بالا سر ما خطا میخورد، الله توسط از این نظام او را هم بر ما فلتر میکنه و از بینش میبرد. در زمین هم هر لحظه چی هست؟ احتمال آتش فشان وجود دارد. از لحظه احتمال از این وجوده که پایین بریم خصف صورت بگیرد. احتمال از این وجود دارد که آب سر ما قطع شود، از گرسنگی بمیری. احتمال وسیع وجود داره که زلزله شدید صورت بگیره و این خانه هایتان از بین برود. بنان شما یک دقیقه فکر بکنید، همین روزایی که ما شما تیر کردیم و هر خانه ما شما بیش از نیم متر نم گرفته از چتش، از دیوارش، با مجرد یک تکانی که اگر صورت بدهد، الله شاهده که 4 درجه هم اگر دیگه زلزله صورت بگیره، خانه های مردم افغانستان از بین میرود. آیا انسان نه اندیشیده که چرا این نظام دقیق حفظ می شود؟ چرا این نظام دیگرگون نمی شود؟ بنابراین الله میگه که انسان باید بی اندیشد و دری فکر بکند. این فی ذلک لآیه، مسلما در حفظ این نظام نشانی از لکل عبد المنیب برای هر بندهی که رجوع کننده و سوی الله است. به تحقیق ما دادیم حضرت داود علیه السلام را و لقد آتینا داود به تحقیق دادیم حضرت داود علیه السلام را من از جانب خود فضل نبوت را. گفتیم که به خاطر اظهار حق و محبت و دوستی ما با ای بنده صالح یا جبالو ای کوها اوی بی معهو به خوشاوازی بخاند همراه وی و طیرو و همچنین مسخر کردیم با او پرندگان را. پرندگان را برش مسخر کردیم که همراه از او ذکر الله جل جلاله را بکند و طیر و مسخر کردیم برایشان طیور و پرندهان را و علن له الحديد و نرم گردانیدیم برای چی را آهن را. ایتو برش نرم کردیم بدون از که در کوره در اوج ذوب شود در دستش نرم می شود. و علنا له الحديد و نرم ساختیم برایش آهن را. ایتو نرمش ساخته بود که حضرت داود علیه السلام وقتی که میگرست حلقه ها را از پیش جور میکرد و اگر میخواست از پیشش هر چی که در اختیار خودش بود مانندی که ما موم در اختیار ما باشد و طوری که بخوایم پچکش بکشیم کشش بکنیم درازش بکشیم کوتاهش بکنیم اما تا که در دست ما موم میشد. الله آهن را در اختیار از چنین قرار داده بود. معنای اصل چی است؟ که ما توسط نبوت و توسط عمل صالح آنچه که در فکرت نیست او را برات مسخر میکنیم، او را برات مسخر میکنیم. گفتیم برش که از این آیه الهی سود ببر، یعنی عمل سابقات. گفتیم که بساز ذریعه های گشاده را، دروع عن سابقات صفت برای موصوف محذوف و قدر فی السرد و به اندازه پیوست کن حلقه ها را و عمل صالحا و گفتم که همه بکنید کارهای شایسته را. ببینید که حلقه ها را با هم پیوسته بکن. قبلا زیره ها را جور میکردن ولی متعنوار امار تخته های از آهن بود که در وجود یک انسان پایین بود ولی حضرت داود علیه السلام برش آهن نرم شد و برش گفتن که حلقه ها را بساز تا این حلقه ها زیره بجانت آرام بشیند و وسیله حرکت بر آسان شود و عمل صالحا. و گفتم ای انسان ها به این نعمت هایی که الله جل جلاله به خاطر طاعت از شما بد اختیارتون قرار داده بکنین کارهای صالح را که نعمت های وافر الهی دیگر را نصیب شوید. اینی بما تعملون بصیر هر نما با آنچه که میکنید بینا هستم. ولی سلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر و مسخر گردانید برای حضرت سلیمان علیه السلام الریح باد را غدوها منزل صبح او شهرون یک ما بود یک مارا را صبحا تیر میکرد و رواحها شهرون و منزل شام او یک ماه بود و اصلنا له عین القطر و روان ساختیم برای او چشمه مثل گداخته را. به حضرت داود علیه السلام چی کرده بود؟ آهن را نرم ساخته بود و برای از او چشمه از مثل گداخته را برش نصیب گردانیده بودیم. در اینجا علما میگه که در شام الله جل جلاله ایتو یک ذخیره از مصر را برش داده بود که هر قدر که میخواست از او استفاده بکنه کم نمیشد. تعبیری که تا جایی که ما تمدنی که حضرت سلیمان علیه السلام ساخته بود یک کلش ایتو نبود که اوایی اونت کمپلیت برش آمده باشد بلکه به اساس به کار آمدن ذهنیت ها و به اساس شکر نعمت های الهی عموت یک تمدنی را ساخته بود، عموت یک سیستمی را گذاشته بود که فابریکه های مثل که عموت برش جاری شده بود، الله این قدرت برش داده بود. این نظامی که جور کرده بود، این شیشه ای را که جور کرده بود، این کلش اوایل جور نمی شد. پس چیزی داشت، یک سیستمی داشت که از او استفاده می کرد، که از یک طرف شیشه را جور می کرد، از یک طرف مثل گداخته را جور می کرد، از یک طرف این تختش با جای دیگری می رفت، این کلش نظامی بود و در حقیقت به ما این را نشان می داد که هر کسی که با دین داشت تعلق خداوند متعال آنچه که در زمین است در اختیارش قرار میدهد. از دین که هر قدر دور میشی ولو که در زمین تو به ظاهر منفعت میگیری و در حقیقت به ضدت به کار میرود. بعد علاوه از این که چیزی که ما برش داده بودیم ای خو همون تا معدنهای از مصر در اختیارش بود و من الجن و مسخر کردیم برای حضرت سلیمان علیه السلام از جنیات من یعمل بین یدی کسانی رو که کار میکردن پیش رویش به اذن ربی به حکم پروردگار او و حکم پروردگار او کار میکرد، در خدمتش قرار داده بودیم. ایتو در خدمتش بود که و من یزغ و کسی که سر باز میزد من هم ازمی جنیات ان امرنا از حکم ما نذق من عذاب السعیر میچشانیدیم او را از عذاب آتش. هر جنی که میخواست مخالفت بکند از عذاب سخت او را میچشانیدیم. بنان با او تسلطی که بر جنیات داشت یعملون له میکردن برای حضرت سلیمان علیه السلام ما یشا آنچه که میخواست با انجام میرسانید هر کاری که برش گفته میشد. از جمله چی بود؟ من محاریب قلعه‌های محکم و برج‌های محکم را بر ساخت. این قلعه‌های بسیار زیبا را جنیات برش ساخت و تماثیل و تصاویر بسیار مقبول از طبیعت، درهای بسیار مقبول تصاویر کشی برش کرد و جفان کل جواب و لگنهای مانند حوزها. ایتو لگنهای برای چی؟ برای دیدن و مناظر بسیار مقبولی، برای پخته کردن نانها و اطعمه برای لشکر و برای کسای دیگری که ضرورت بود و قدور راسیات و دیگهای محکم بر دیگدانها. به این شکل که یعنی دو نوع چیز بر ساخته بود، یکی طعامخانه که ثابت بود و یکی طعامخانه که همراهش حرکت میکرد و میرفت. بنان دیگهایی که در وقت سفر او را همراه خود انتقال میداد و جای به جای در یک جای نصب شده بود به سر دیگدانهایش، هر دو چیز برش داده بود. یعنی ما ایتو یک تمدن را نصیبش کردیم که میتانست که در شهر هم بهترین وضعیت را برای میمان خود بگیرد و همچنان اگر جای برود در اوجا هم بهترین استقبال از یک میمانش بکنه با او دیگهایی که نصب شده و قائم بود بر دیگدانهایش. ای کلش در حقیقت چی بود؟ نعمتهایی بود که به اساس طاعت الله جل جل نصیبش کرده بود. گفتیم برش که اعملو، عمل بکنید و کار بکنید، آل داود شکرن، خانواده داود و احسان دا بپذیرید، عمل بکنید مطابق بدین ای خانواده داود و در رابطه با آنچه که الله جل جل بر شما از احسان کرده او را قبول بکنید و سپاس بگوید. ولی چقدر خوبی الله کرد، نمونه را به ما داد که هر کسی که دین آورد این تو امرایش میکنه، چون این بدله برش میده. این آیت به ما چند چیز داد. هر کسی که با دین عمل میکنه الله این نعمت ها را برش میده. ولی انسان ها چی میکنه؟ غلط استفاده کن بار میکنه. از جمله غلط استفاده ای بود که پیغمبر ما علیه السلام فرمود که ببینین که مردمی که قبلی که عذاب شدن یکی از وجهای عذابش ای بود که اذا مات فیهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا. ارگه یک انسان صالح در میانشان وفات میکرد تا سر قبرشان مسجد جور میکردن. بعد و صوروا فیه تلک الصور، باز همی اکسارا در چیشان قائم میکردن در همی عبادت خانه. اولئک شر خلق الله، این مردم بدترین خلق الله هستن که تصاویر جور میکنن و در اوج مردم را به عبادت دعوت میکنن. امام قرطبی رحمت الله علیه اصلی وقتی که شرک تحلیل میکنه که چگونه داخل شد بر جامعه اسلامی و انسانی، میگد که وقتی که پیامبر وفات کرد بعد شیطان آمد که ببین پیغمبرتان وفات کرد، چقدر زیبا خواهد بود که ما تصاویری از این پیامبر را در مسجدتان در محرابتان بسازم که در حالت رکوع و قیام و سجده و نیایش به الله باشد. اینا نمیاندیشن، گفت سیس برشون بکش. مدت تیر شد، بعد گفت که ولی خود اینجا جای نمیشین، شما ضرورت دارین که در یک جای ملای عام که هر کس بتونه این تصاویر را بگیرد، ما بر شما یک تمثال از این جور میکنیم. بنان تمثال و به اصلاح بت از انبیا را جور کرد، از دوستای الله را جور کرد. این مردم را خدا نمیگفتن، نمیگفتن که خداست، این ما را به الله نزدیک میکنن. فقط اصی خوش بودن که نه نمونی از پدران نیاکان ماست. سالهای بعد آستاسا این وسیله قرار دادن، بعد از او پیش رایش نظرها بردن و اساسا به خدا تبدیل شد. بنان یک کار در ورای چنین کاری می شود. پیغمبر ما علیه السلام می فرمه که اشد الناس عذابا یوم القیام المصورون، بدترین مردمی که در روز قیامت عذاب می گیرن کسای هستن که صورتها را جور می کنن، عکسها را جور می کنن. فلما قضینا، و چون مقرر کردیم علیه بر حضرت سلیمان علیه السلام الموت مرگ را. ببینید که چی نمونه زیبایی است، چقدر نعمت ها الله برش داد. الله جل جلاله برش بسیار زیربنای بزرگ اقتصادی را داد. الله جل جلاله بر جنیات را تابع و مسخر کرد. خداوند متعال استعداد برش داد که دیگاه بسیار بزرگ و حوضای بسیار بزرگ برش داد که هر قدر میخواست به مردم میتونه کمک بکنه. و دیگاه به اصلاح سیاحتی داشت که امرای خود جای دیگری ببرد. قوتش که قبلا در سوره مبارکه نمل تیر شد او جا هم مشاهده کردیم. بالاخره سلیمان این دنیا برش بقا نمیکنه، از این دنیا میرود. بنان چون فیصله کردیم، مقرر کردیم برای مرد را، اتو گرفتیم که مادل لهم علی موتی، دلالت نکرد ایشان را بر موت آن، خبردار نکردی کل مخلوق را به مرگ آن، الا دابت الارض، مگر کرم چوب خور که در زمین از که زمین برآمده بود. دابت الارض یک جنبنده از زمین، یک کرمی بود که از زمین برآمده بود. تأکل و میخود من ساعته و عصای او را، فلما خر پس چون افتید حضرت سلیمان علیه السلام، تبینت الجن، معلوم کرد جنیات، اللو کانو یعلمون الغیب، ای کاش اگر میدانستن علم غیب را، ما لبثوا فی العذاب المهین، درک نمیکن در عذاب خار کننده. در چیز حکمت های الله هست. از یک طرف میگه که ببین انسان را که با این عظمت برسه، یک وقت انت مفتر اما تو با پرو میخورد. بنان ما ضعیف هستیم، نباید قوت خود را همیشه باگن که ما همین کلمه را ترک باید بکنیم. دوم نکته ای که جنیات یک آوازه افزیده بود که غیب را میفهمیدن، یا جنیاتی تو تصویره که مردم گفته بودن که یا غیب را میفهمیدن، جنیات هم شاید گفته بود که بله ما میفهمیم. بنان از هر دو طرف این کلمه تثبیت شده بود که میتونیم که از جنیات غیب را خبر بگیریم. خداوند متعال حضرت سلیمان علیه السلام را وقتی که از دنیا رحلت میکنه و او بیت المقدس را در حالت جور کردن بود، وقتی که ملک الموت برش میگه که وقتت پوره شده و تو میری از دنیا، به یه عبارت چون قبلا هم خواستیم که هر انسان مؤمن را خداوند متعال پیش از پیش خبر میکنه، یا یک سال پیش، یا یک ماه پیش، یا یک روز پیش، یا یک هفته پیش، الله ای الهامات بر انسانهای صالح میکنه که از این دنیا دیگر میری. بنان و ای هم چنین کار شده. به ای گفت متقید شد انشاءالله سوالاتی که در ذهن یک تعداد بعد میگرده حل میشود. وقتی که به اساس ای الهام الهی حضرت سلیمان علیه السلام گفت چی چاره بیاندیشم، ما خواهم وقت مقرر است، او خود زیاد میشه و کم میشود، بنان این دنیا را خود ترک میکنم، که از یک طرف باید جنیات این دعوای علم غیبه که میکنن و کردن او باید تثبیت شود که اینا هیچ کاره ای نیستن، ضعیف هستن. از طرف دیگر بیت المقدس که نیمکاره است، این باید چی شود؟ پوره شود. از این خاطر طبیع بود که یک تعدادی از دوستای خود را، مشاورین و وزیران بسیار نزدیک خود را، اونا را خواست و برش گفتن که ببینین الله جل جلاله ما را از این دنیا دیگر رحلت میده. روی این اساس به خاطر که این موضوع تثبیت شود و کسی از جنیات فرار نکنه و این کار نیمکله نماند، بنان ما در انمی جای خود میباشم، فلانه فلانه فلانه کارهای خود را به پیش ببرد، نظام تقسیم بندی کرد و تا وقتی که الله خواسته باشد ما به این حالت میمانم. امر الله به من چنین شده، هیچ کس را به من نگذارین که امرای ما از نزدیک بیاید. بنان به این دساتیر ما در امی جا هستم، به اساس نظری که کردیم و به اساس یگان عبادتی که حضرت سلیمان علیه السلام قبلا هم چنین داشت، یعنی تدابیر قبلا هم گرفته بود که یگان وقت بر یک ماه و دو ماه امی رقم خود را مصروف میکرد و این نظام را برای دیگر را سپرده بود که دقیق ای پیش برد. یعنی اتو نمیشه که کسی بگوید که چطور گونه ممکن خواهد بود که یک پاچا مدت یک سال که بر روایت حضرت عبدالله ابن عباس و یا کمتر و زیادتر این نبوده باشه و پاچایی دوام بکنه، حالا که هر لحظه ای به پاچا ضرورت است که چیزی را امضا بکنه، چیزی را امر بدهد. نه، اتو نبود که هیچ کس دلالت و خبر نداشت، کسای از دوستای نزدیکش خبر داشت، اونا تقسیم وظایف کرده بودند و از موضوع اطلاع داشتند و اونها این نظام را پیش می بردن. و خود حضرت سلیمان علیه السلام چون این حالتی که در شیشه خانه به همسای خود تکیه کرده بود، این به خاطر این بود که آنان او جنیاتی که مصروف جور کردن بیت المقدس بودن، اونها بتانن این کار را به اکمال برسند. از یک طرف یگان بار که تیر میرین او را میدیدن میگفت که سلیمان است. از طرف دیگری نظام هم بسیار دقیق پیش میرفت، کسیش نمیتونست مستقیما با حضرت سلیمان علیه السلام سخن بگه و یا گپ بزنن. علم غیب نداشتن که در داخل از این تعمیر چی گپی است، چی گپ است، آیا سلیمان گپ میزنه یا نمیزنه، آیا زنده است یا مرده است. هر دفعه که تیر میشن میدیدن ولی سلیمان است، جایی نرفته، باز با کار خود به شدت آغاز میکردن. بنان الله جل جلو خواست که به این شکل این نظام به پیش ببرد. چون فیصله کردن برای مرگ را، دلالت نکرد ایشان را بر مرگ حضرت سلیمان علیه السلام الا دابت الارض، مگر یک جنبنده بسیار کوچکی از زمین تأکل و که میخورد من ساعته و امو عصای را، عصای از او را بخوردن گرفت. ما برش وای نمیگیم، الله امو را برش پیدا کرد. فلما خر را پس چون افتاد بخوردن از این عصایش، تبینت الجن، معلوم کرد جنیات، اللوکانو ای کاش که یعلمون الغیب، میدانستان غیب را، ما لبیسو فی العذاب المهین، درک نمیکرد در عذاب خار کننده. خودشان یک بار آواز کردن که کاش که غیب را میفهمیدیم. کل مردم فهمید که جن هم غیب را نمیداند. یعنی هدف از این قرآن در جو چی است؟ تثبیت کرد علم غیب را با الله جل جلاله و از مخلوقش گرفت. بنان او تصویری که یک تعدادی گرفته که جن میداند امور الله جل جلاله از پیش گرفت.